ekstreemne muusika ekstreemsele inimesele . Stuudios on Mopp ja Maddox . Muusika saada nimega Machine Nation raadio kohe õhtuses vööndis ja eetris olen endiselt mina Merimel ning täna on ikka veel selline breakbeati tuju, nii et mängime breakbeati ja saate lõpus vaatan, kas lähen siis veidikene karmimaks, tonusemaks ning kindlasti on mul mõttes ka uus masinapidu, mis tuleb siis 30. aprillil Klubi Studio. Mängin seal mina ja Meelis Meri All Night Long. Nii et seame endale siis tujud sisse ja alustame saadet. We'll be right back. saab Manilt loo nimeks Untitled. Ja muideks maru äge neid hästi vanu track'e mängida, kuid nad on kõik nagu analoog, kuidas ma ütlen, on analoog varustusega tehtud ja nii raske neid nagu mängida, et nad ei püsi nagu koos, miskagi kuidas sa nagu tava inimeses oletad seda, et lugu ei ole paigal, et maru raske mängida neid head lood, aga ei allu kätele. Aha, ja see on Jetronic, loo nimeks LSD. See lugu on siis mu kolleegilt Meelis Merilt. Ja mis tal nimeks on siin pantud? DJ Meri või? Lihtsalt Meri, see on Machine Au, tuleb välja Outpostis. on siis käima Struss ja Tesla, loo nimeks on Jutsi. Kõik, kellele lugude nimed meelde ja minge siis raadio kohe kodukale, vaatate saadet alt Machine Nation ja seal on playlist just olemas. Okei, aitab praegu selleks sellest breakbeatist. Paneme nüüd edasi 4x4 ja läksime, see on Psyche ja loo nimeks on Arcade. Second Son, loo nimeks on Control. Work. praegu käib minu enda katsetus, lõpetasin paar päeva tagasi. Kui meeldib, kui ei meeldi, võite kirjutada raadioga kodutel, masina saad talla, kuidas, mis tundud on. We'll be right back. oli ? Eelmine lugu oli Cloudsilt , loo nimeks oli Duke Street Fleet . nüüd aga Slam , Take You There . Freak , I wanna take you there , freak . Freak . Freak . Freak . Freak . Freak . Freak . Freak . I wanna take you there , freak . Freak . alles nüüd ennast raadiokohe lainele said , siis käimas on tehnomuusika saade nimega Machine Nation ja täna soojendame ennast üles uueks masinapeoks , mis toimub siis 30. aprillil klubi stuudio . mängin seal mina ja Meelis Meri All Night Long . siis selleks korraks otsad kokku ja kohtume jälle siis järgmine kolmapäev. Ja mis veel? Jah, viimane lugu oli Random Air ja Bring ja järgmine nädal muideks ei ole ma siin üksi. Nii et on natukene üllatusi, jah. Ah, ja muideks häid pühi, 4.20. Okei, tšau. Thank you.